Jazz Forum Audio oraz Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w przepisach o bezpieczeństwie żywności. Działania zapowiada minister rolnictwa. Zatrzymano dwóch pracowników zakładów chemicznych Police i biznesmena. Przez nich firma mogła stracić nawet 10 milionów złotych. W studiu koncertowym Polskiego Radia był koncert na skrzypcach z 1685 roku. Minister rolnictwa zapowiada zmiany w przepisach o bezpieczeństwie żywności. To echa skandalu, który wybuchł po ujawnieniu przez dziennikarzy, że w Ubojni pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów, a nawet wykorzystywano mięso z padliny. Proceder trwał w nocy pod nieobecność lekarzy weterynarii. Tak zdobyta wołowina trafiła na rynki co najmniej 10 krajów Unii Europejskiej. Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział zaostrzenie przepisów. W ubojniach, gdzie nie ma 24-godzinnej obecności lekarzy weterynarii, tam trzeba wprowadzić 24-godzinny monitoring i to będzie natychmiast wprowadzane. Jest również potrzeba zmian w inspekcji weterynaryjnej. Lekarze prywatnej praktyki wykonują zadania na rzecz inspekcji. Chcę zaproponować Radzie Ministrów zmiany w ustawie dotyczącej inspekcji weterynaryjnej, rozszerzając jej odpowiedzialność i jej wprost przeznaczając większą ilość etatów. Tylko instytucje państwowe mogą zapewnić odpowiedni nadzór i wyeliminować takie przypadki jak z tą nieszczęsną ubojnią. A w poniedziałek do Polski przyjeżdża grupa inspektorów Komisji Europejskiej. Szef resortu rolnictwa zadeklarował otwartą współpracę z unijną inspekcją. Minister uważa, że afera chorych krów może podkopać zaufanie obcych rynków do polskiej żywności, zaś odbudowanie wizerunku pochłonie dużo czasu i pieniędzy. CBA zatrzymało dwóch pracowników zakładów chemicznych w Policach i biznesmena z Podkarpacia. Mamy do czynienia z pewnym procederem trwającym od jakiegoś czasu, który kosztował spółkę przynajmniej 10 milionów złotych. To rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zatrzymania dokonano na gorącym uczynku. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Według CBA pracownicy mogli brać łapówki przy zakupach jednego z komponentów wykorzystywanego w produkcji nawozów. W sprawie nieprawidłowości w polskim zakładzie zatrzymano do tej pory 14 osób. Zespół amerykańskich dyplomatów do spraw rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego weźmie udział w bliskowschodniej konferencji w Warszawie. Poinformowały o tym izraelskie media. Twierdzą one, że przedstawiciele strony palestyńskiej nie zostali jednak zaproszeni na spotkanie do Polski. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Uchodzący za jednego z najlepiej poinformowanych dziennikarzy izraelskich Barak Ravid poinformował, że zespół amerykańskich dyplomatów, który pracuje nad porozumieniem pokojowym między Izraelem a Palestyńczykami, potwierdził przyjazd do Warszawy. Chodzi o zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera oraz o specjalnego bliskowschodniego wysłannika Jasona Greenblatta. Dziennikarz izraelskiej telewizji Kanał 13 i portalu Axios twierdzi też, że w konferencji nie wezmą udziału przedstawiciele władz autonomii palestyńskiej, gdyż nie zostali zaproszeni na spotkanie. Wcześniej swój udział w warszawskiej konferencji potwierdził premier Izraela Benjamin Netanyahu. Według informacji izraelskich mediów, znany ze swojej niechęci do Iranu polityk ma w Warszawie wygłosić przemówienie ostro krytykujące zachowanie Iranu na Bliskim Wschodzie. To właśnie sprawa Iranu ma być głównym przedmiotem konferencji, choć amerykańscy organizatorzy zastrzegają, że nie będzie to jedyny temat rozmów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że konflikt izraelsko-palestyński trwa od ponad 70 lat. Dzieła Mozarta i Beethovena zagrano wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na scenie wystąpił skrzypek Janusz Wawrowski z orkiestrą Polskiej Opery Królewskiej. Artysta zagrał na pierwszym egzemplarzu skrzypiec Stradivariusa w powojennej Polsce. To chyba jedna z bardzo nielicznych okazji, żeby usłyszeć ich dźwięk. Chcieliśmy posłuchać Beethovena i Mozarta. Cała rodzina, babcia, mama, tata i dwie córki. Koncert znakomity i znakomita sala. Drogocenny instrument zbudował w 1685 roku włoski mistrz lutnictwa Antonio Stradivarius. Instrument został zakupiony w maju ubiegłego roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez lata pozostawał w rękach prywatnych właścicieli. Jest to jeden z najlepiej zachowanych Stradivariusów na świecie. Wszystkie jego elementy są oryginalne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Wojtek Mazowski i witam Państwa w kolejnej audycji Jazz Fajny Jest. Audycję realizuje, znaczy wydaje Piotr Kordaszewski, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dziś, jak obiecałem, zajmiemy się londyńską sceną muzyczną, szeroko pojętą, bo nie tylko jazzem. Na początek wysłuchaliśmy grupy Moses Boyd, Exodus. Moses jest wychowany w kraju Szekspira, w Krobiegu. Ma mieszankę kultur Jamajki i Dominikany. Dołóżmy do tego indyjskie ragi, dubstep, nowoczesny jazz, afrykański afrobeat i uzyskamy to, czym nazywa się Moses Boyd Exodus. Moses, co ciekawe też, poza tym, że jest wziętym perkusistą teraz, to prowadzi również audycję w BBC i mamy tutaj ciekawe połączenie pomysłu na to, żeby muzycy jazzowi prezentowali muzykę, którą lubią. A utwór wybrany nieprzypadkowo. Wydany w ogóle na pięknej, czarnej płycie, winylowej oczywiście, i słuchamy z winyla, jak zawsze przypominam, we własnej wytwórni Mosesa Exodus Records. Nieprzypadkowo też wybrałem ten album, bo tutaj wielu jego kolegów, bardzo znanych już ze sceny londyńskiej, Tion Cross, Binker Golding, który razem z nim zakładał duet Birken and Moses, Nubli Garcia, Dylan Jones na trąbce, Joe Armond Jones na syntezatorze i wielu, wielu innych. Cała plejada gwiazd londyńskich, o których będziemy mówić i dziś, i w kolejnych audycjach. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo niespodzianek. Proszę zostać z nami, będziemy mieli wspaniałych rozmówców, którzy nas oprowadzą po londyńskiej scenie muzycznej. Ja, jak obiecałem, wyleciałem, zdobyłem mnóstwo nagrań. Wylot rozpoczął się od wielkiej imprezy Worldwide Awards, organizowanej przez Gilesa Petersona w COCO. No, działo się tam dużo, dużo ciekawych rzeczy. Rozdał dużo nagród tym młodym, zapowiadającym się dobrze artystom, a przy okazji mieliśmy okazję obejrzeć kilka wspaniałych koncertów, między innymi występ grupy Kokoroko. Ale do tego jeszcze będziemy wracać, zresztą wiąże to się z kolejnym utworem, który dzisiaj mam Państwu do zaprezentowania. Długo szukałem tego krążka i na tym wyjeździe to się udało. To takie znalezisko i taki utwór, który myślę, że na długo pozostanie ze mną i pewnie z moimi zespołami. Pat Thomas i Ebo Taylor w pięknym utworze, który w zasadzie mógłby być hymnem tej audycji. Posłuchajmy. Thank you. Ebo Taylor i Pat Thomas w audycji Jazz Fajny jest prosto z czarnego krążka. Uwielbiam tą energię, uwielbiam ten utwór w oryginale, tak jak wysłuchaliśmy przed chwilą, ale również we wszelkich remiksach, które później popełniono. Jak tylko uda mi się je zdobyć na czarnym krążku, podzielę się z Państwem i tymi wersjami tego utworu. Pata Thomasa i Ebo Taylora chyba nie muszę przedstawiać, to już klasycy łączący tradycję muzyki z Gany z kulturą zachodnią. I co ciekawe, w kolejnej audycji obiecuję, bo zdobyłem najnowszy album z 2008 roku Ebo Taylora, bo wrócił i wraz z rodziną i przyjaciółmi nagrał wspaniały album z afro bitami. Także będzie czego słuchać i do muzyki Pata Thomasa i Ebo Taylora w naszej audycji na pewno będziemy wracać. Państwo, jeżeli tylko chcą komentować tą muzykę i to, co tu się dzieje, bardzo proszę, pod numerem 71335 mogą Państwo wysyłać SMS-y albo komunikować się po prostu przez mój Instagram bądź Facebook, gdzie zresztą znajdą Państwo różne zdjęcia, opisy, filmy też tego, co się działo w Londynie, czasami szerzej niż w naszej audycji, bo czas nas goni. Więc teraz przejdźmy szybko do naszej rozmowy z chłopakami z Languidity Records, polsko-angielskiej wytwórni. Posłuchajmy ich, jak to się w ich przypadku zaczęło. Jak to się wszystko zaczęło? Chyba od miłości do muzyki i wspólnej przyjaźni z Adrianem. Takie były początki. Obydwoje znaleźliśmy się w Londynie 2003-2004. Wspólne koncerty, wspólne chodzenie, kupowanie płyt winylowych i chęć zrobienia czegoś dalej. I przyszedł rok 2008-2009, gdy zastanowiliśmy się, że warto byłoby coś wydać. I na naszej drodze spotkaliśmy brytyjski zespół Speakers Cornet Quartet. Pamiętam, wtedy było o nich bardzo głośno na londyńskiej scenie jazzowej, młode chłopaki. Oni grali na ulicy, jak również grali z Herbie Hancockiem. Mega utalentowani i najzwyczajniej w świecie do nich napisaliśmy. Nie za bardzo wierzyliśmy, że oni nam odpowiedzą, a tak się stało. I płyta się ukazała. To była nasza debiutancka epka. Dokładnie 10 lat temu, 2009. Także w tym roku obchodzimy dziesięciolecie. Epka była bardzo dobrze przyjęta, zarówno tutaj w Londynie i w innych krajach. Bardzo dobre przyjęcie również w Polsce. Dorobek mamy też skromny, jeśli można powiedzieć, na porównaniu do innych wytwórni, ale zawsze staraliśmy się wydawać płyty, których jesteśmy pewni, że to chcemy wydać, jesteśmy pewni jakości tej muzyki i do tego musiała być jakaś więź pomiędzy nami a artystą, którego wydajemy. Nie chodziło nam o ilość wydanych płyt, wydawanie tylko i wyłącznie po to, aby wydać. Po Speakersach zdecydowaliśmy się, że fajnie byłoby coś polskiego. Polski akcent i tak ukazała się płyta Contemporary Noise Quintet, którą wtedy byliśmy zafascynowani. Więc postanowiliśmy zrobić winylową wersję tej płyty, która ukazała się w Polsce tylko na płycie CD. To również zostało bardzo dobrze przyjęte na całym świecie, w Japonii, w Stanach. No i to było, jak gdyby ugruntowało ideę, aby wziąć jakąś muzykę z Polski i popchnąć dalej świat, ale również jako, że mieszkamy tutaj w Londynie, w UK, coś stąd zabrać z powrotem do Polski. No i panowie zabierają, a ja przywożę płyty i kolejnym czarnym krążkiem, bardzo świeżym. Świeża płyta z wytwórni Jazz Refreshed. I to jest taka inicjatywa, która robi koncerty i pokazuje świeżych, nowych, młodych bardzo artystów. I tym razem puzonistka Rosie Turton z płyty Rosie's Five, z której to serii słuchaliśmy już wcześniej, Nubli Garcia. Thank you. Rosy Tarton na Puzonie z płyty Rosy's Five dla wytwórni Jazz Refreshment. No, tutaj wiele pań w tym zespole. To w ogóle bardzo ciekawa rzecz dotycząca sceny londyńskiej, że zdaje się, że tam istnieje taki parytet. Bardzo dużo kobiet w tej scenie, co mnie bardzo cieszy. Tutaj Joanna Berhardt na skrzypcach, Maria Chiara Argio na pianie, dopiero na Tom Dylan na basie i Jay Long na perkusji oraz Ben Hayes na syntezatorze właśnie w utworze Orange Moon, którego wysłuchaliśmy teraz. No a teraz przejdźmy dalej do rozmowy z naszymi kolegami z Languidity Records. Wcześniej tylko podziękuję panu Andrzejowi na przykład za SMS-y na 71335 i państwu, którzy komentują na social mediach. A my teraz przenosimy się i słuchamy chłopaków, którzy opowiedzą nam coś więcej o tym, jak to się wszystko odbywa i na co warto zwrócić uwagę w londyńskiej scenie jazzowej. Languidity Records, słuchamy. Jest bardzo mocna obecnie scena młodo-jazzowa w Londynie. Jest mnóstwo składów, mnóstwo zespołów, mnóstwo labeli, coraz więcej klubów, które grają tą muzykę. Jest kilka kluczowych, moim zdaniem, osób, które inspirowały tą scenę. Jednym z nich jest na przykład Shabaka Hutchinson, który wyrasta na naprawdę mocną osobowość i jest jak gdyby takim liderem, niekwestionowanym liderem całego tego movementu jazzu z Londynu i nie tylko z UK. On dzisiaj gra po całym świecie z każdym projektem. Koncerty są wyprzedane, a ja na przykład pamiętam go około 10 lat temu, gdy go widziałem w Cafe Otto, jak grał solo na saksofonie dla może 50 osób. No ale dzięki jego charyzmie, dzięki jemu dążeniu do wierze i dążeniu ku temu, żeby no, grać po prostu muzykę, tą trudniejszą jazzową. I dzisiaj mamy to, co mamy. Dużo ludzi młodych fascynowało się tym, co on robi. Nie poszło w muzykę, która jest bardzo, bardzo popularna tutaj na wyspach klubową, w grime czy w jakieś dubstepy. Zaczęli po prostu grać jazz, chodzić do szkół, formować skład. Tą energię czuć tutaj w Londynie, jeśli chodzi o jazz. Jeszcze co o czym warto wspomnieć, czemu tyle młodych ludzi nagle sięgnęło po instrumenty, to jest charity, które pomaga młodym ludziom, Jazz Warriors. Jest to charity, które pomaga młodym ludziom, jeśli chodzi o właśnie grę na instrumentach, jakąś pomoc też, jeśli chodzi jak nagrać płytę, gdzie to dalej pójść. To jest bardzo, bardzo ważne, nie można o tym zapomnieć. Że młodzi ludzie nie poszli gdzieś na ulicę dalej, czy wiesz, bawić się w jakieś niebezpieczne rzeczy, tylko mogli chodzić po południami, po szkole i uczyć się grać na puzonie, saksofonie, czy jakimkolwiek instrumencie. No Bia Garcia to jest zaraz po Shabaka, mi się wydaje, druga co do wielkości postać na tej scenie, która bardzo, bardzo młodym wieku, a już osiągnęła bardzo dużo, a będzie jeszcze o niej głośno. Kolejną osobą wartą wspomnienia jest Tamara Osborne, On The Corner Records. Nowy album jest nagrywany w tym momencie, także możemy się spodziewać jeszcze w tym roku. Tenor Cross, puszczałeś niedawno jego numer. Nowy album jest już przyszykowany, w najbliższych tygodniach będzie premiera. To jest rzecz, na którą ja czekam w najbliższych tygodniach. On gra również z Szabaką w Sons of Kemet. Na pewno On The Corner, rzeczy On The Corner od Pita, rzeczy z 22A z wytwórni, czyli Tendelonius, który współpracuje z polskimi też muzykami. Nowy album Saratego Kowara będzie lada moment. Miałem okazję słuchać parę tracków, także będzie naprawdę mocna rzecz. Jasmine Lacey, Oliondo Records, następny nowy label, który naprawdę rośnie w siłę. Comment is Coming, wracając do Shabaki, to jest jego następny projekt, który też chyba w tym roku za parę tygodni ukaże się premiera. Ill Considerate, White Flowers, zespoły, które wydają płyty własnym sumptem, a koncerty grają niesamowite, także bardzo warto zobaczyć ich na żywo. No tak, może się od tego wszystkiego w głowie zakręcić, ale mam nadzieję, że jakoś udało mi się przedstawić państwu choć trochę tych kolorów na londyńskiej scenie. Muszę szczerze powiedzieć, że spędziłem teraz tydzień, ale myślę, że udało mi się, że tak powiem, dotrzeć zaledwie do tylko części z tych rzeczy, które warto tam zobaczyć, usłyszeć, bo było to naprawdę wiele koncertów, tak jak mówiłem. Zaczęło się od World Wide Award, ale później wspaniały koncert Chrisa Bowdena, który wrócił po 20 latach i wytwórnia Soldiers Records wypuściła ponownie po 20 latach jego płytę Time Capsule. No i tutaj, skoro już jesteśmy przy Soldiers Records, kolejny nabytek wspaniały. Piękna czerwona płyta z wielkim żółtym napisem Soul of Nation, Youth for Hard Time. Baby Huey i Hard Time. Co za timing w tym nagraniu. Można się po prostu zachwycać bez końca. Przypomnę, Soldiers Records, nowe wydawnictwo Soul of a Nation. No oprócz artysty, którego wysłuchaliśmy, są tu jeszcze Art Ensemble of Chicago, Brian Morris, Funkadelic i wielu, wielu innych, więc naprawdę jest czego słuchać. Polecam bardzo gorąco i tą wytwórnię, i tą płytę. A teraz przechodząc do dalszej części i opowieści o wyprawie do Londynu, to teraz będzie bardzo ważna zapowiedź kolejnej rozmowy. tym razem i spotkania z Gilesem Petersonem. Posłuchajcie sami, co mówi Giles. Jazz finally jest with Giles Peterson and Wojciech Mazalewski. We're going to do it on Polish National Radio. It's all about celebrating the now, but also all this great history from all around the world. Guys, jazz is the answer every time. Giles Peterson sam zapowiada się za tydzień w Jazz Fajny jest. Cała rozmowa z Gilesem przeprowadzona u niego w studiu w Bronzewood. Bardzo przyjemne miejsce. No, muszę powiedzieć, że było miło tam być, zobaczyć te wszystkie płyty, móc z nim porozmawiać o tym, czym teraz się jara. Porozmawiać również o polskiej muzyce, o Krzysztofie Komedzie, o Urbaniaku, o Urszuli Dudziaku, o Namysłowskim i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ma on wiedzę bardzo, bardzo szeroką. No dobrze, a my, skoro gramy z winyli, uwielbiamy kupować płyty, mam nadzieję, że Państwo również, to teraz jeszcze jeden fragment rozmowy z Tranquility Records, czyli z Adrianem Magrysiem i Mateuszem Surmą, o sklepach i o winylach. Sklepy płytowe są bardzo ważnym elementem całej sceny jazzowej tutaj, tu w Londynie. To są miejsca, gdzie idzie się porozmawiać, spotkać z przyjaciółmi, wyszukać nowych płyt, nowych artystów. Bardzo często ludzie, którzy pracują w sklepach płytowych, sami też coś tworzą, czy sami są właścicielami wytwórni, więc tematy do rozmów jest bardzo dużo. Oprócz Eve Music i Jeana Claude'a jest Sound of Universe, jest na Soho. Bardzo, jeżeli ktokolwiek przyjedzie do Londynu, zapraszam, jest na górze, są nowe rzeczy, można zejść na dół, gdzie są starsze rzeczy vintage, second hand płyty. Mistrzem jest Jean-Claude, który z Eve Music, który potrafi przegadać z tobą wiele godzin, poczęstować się wspaniałym whisky i ty nie wiesz jak i wychodzisz, wiesz, z 15, 20 albumami. Ale to jest ta magia właśnie. I lżejszym portfelem. Na pewno Love Vinyl, który jest, tak jak nazwa sklepu mówi, sklep stworzony z miłości do płyt. Mieści się przy stacji Hoxton. Hoxton, tak. Nie pamiętam nazwy ulicy. Północny Londyn. To dosłownie jak wyjdzie ze stacji Hoxton za zakrętem, 3 minutki. Nawet jak wychodzi się ze stacji, jest bodajże logo sklepu. I sklep jest podzielony na dwie części. Jedna część to są nowe płyty, mają dużo właśnie jakichś małych nakładów niszowych z labeli typu Il Considerate, także bardzo warto sprawdzić. A druga strona sklepu to są używane rzeczy, dużo second handu, dużo jazzu, dużo amerykańskiego funku, jakieś library music, także diggerzy, za każdym razem wyjdzie się stamtąd z bardzo dobrą płytą. Honest Jones, legendarny sklep, który główny sklep mieści się na Poltobero Market, sklep od wielu, wielu lat, legendarny również. Mają głównie nowe płyty w bardzo dobrych cenach. Mają też, jeżeli mają second hand płyty używane, to mają naprawdę dobry staw, także warto odwiedzić. Bardzo dobre ceny. Sklep ma również swój label, także wydają płyty, robią dużo reedycji, wydają nowe zespoły, Hypnotic Brass Ensemble między innymi, czy Moondoga. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. No i tak moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, ale mam nadzieję, że naznaczyliśmy kilka tych fajnych miejsc. Ja uwielbiam je wszystkie, potrafię spędzić tam cały dzień i rzeczywiście kupić ogromnie dużo płyt. No a wieczorem, po prostu pójść do klubu na koncert. O tym może w kolejnych audycjach, gdzie można pójść. To będę opowiadał. Jeszcze jak ktoś chciałby coś napisać, to 71335 czekam przy SMS-owej tu skrzynce na Państwa komentarze a propos tej muzyki, którą Państwu tu prezentujemy. No a teraz leci bardzo, bardzo ważny utwór, bo to właśnie był jeden z najwspanialszych wieczorów, jakie spędziłem podczas tego tygodnia w Café Otto. Bardzo ważny klub dla sceny jazzowej. I koncert grupy Vula Viel. Grupa, którą na początku powiem tylko bardzo teraz promuje i propsuje Iggy Pop. Słuchamy. Vula Viel. Wula Wiel, prosto z Londynu. To chyba najświeższa płyta, jaką udało mi się zdobyć na winylu z roku 2019, ze stycznia. Wydana przez własną wytwórnię, Wula Wiel grupa ma swój własny label. A mówiąc krótko o grupie, oparta muzyka jest na brzmieniu djil, czyli drewnianym ksylofonie z Afryki Zachodniej i łączy jakby styl muzyki elektronicznej, minimalistycznej. Prowadzi go szalona dziewczyna z Yorkshire, Bex Barch. Na koncercie przypominała mi przez cały czas Janis Joplin, choć nie śpiewa. Choć wydaje czasami dźwięki ustami i gardłem, bo jest tak energetyczna, że nie jest się w stanie powstrzymać. No to na tym szalonym ksylofonie drewnianym potrafi naprawdę robić cuda. Zespół na basie, też dziewczyna na perkusji, facet i we trójkę robią naprawdę totalnie cudowne zamieszanie. No a teraz, ponieważ już zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, jeszcze jeden smaczek, prapremiera światowa u nas w audycji, czegoś, co Languidity Records przygotowuje na ten rok, ale niech powiedzą o tym sami. Chcielibyśmy powiedzieć o naszym następnym wydawnictwie. To jest płyta, która nigdy się jeszcze nie ukazała. Jest to koncert zespołu Sun Ra Orchestra z 1986 roku, z koncertu w Kaliszu. Cała historia tego koncertu jest równie miażdżąca, jak i historia zdobycia nagrań i doprowadzenia do wydania płyty. 3 lata nad projektem pracujemy? Ponad 3 lata? Znaczy, zacznijmy od tego, że my na początku nie byliśmy pewni, czy wiedzieliśmy, że koncert się odbył, z jakichś tam opisów Rafała Księżyka. Gdzieś chodziły plotki, że tak, koncert się odbył. Nie byliśmy pewni, czy na pewno się odbył i czy na pewno ktoś to nagrał. Wiedzieliśmy, że jeżeli te taśmy są, to te taśmy zostały nagrane nielegalnie. Więc to była prawie, że praca detektywistyczna, szukanie osób, które mogą cokolwiek wiedzieć. Po paru latach udało nam się dowiedzieć, że taśmy istnieją. Udało nam się je odnaleźć w Kaliszu, w piwnicy, w domu kultury, w którym notabene ten koncert się odbył. No a jak już namierzyliśmy te taśmy, to zaczęła się cała praca związana z prawnymi rzeczami. Trzeba było mieć pewność, że wszystkie prawa autorskie są zabezpieczone, więc rozmowy z prawnikami z Polski, rozmowy ze spadkobiercami ze Stanów, ludźmi, którzy trzymają pieczę nad całym dorobkiem Sun Ra. Udało się, jesteśmy w finalnej fazie tego projektu. Chcemy, aby ta płyta ukazała się na pewno w tym roku, albo przed wakacjami, najpóźniej na jesieni. W tej chwili zaczynamy pracę nad okładką. Udało nam się też zdobyć oryginalne zdjęcia od pana, który był na tym koncercie. Najprawdopodobniej powstanie też jakiś dokument, bo im dłużej siedzimy, im dłużej kopiemy nad tym projektem, coraz więcej jest historii, które warto gdzieś wyciągnąć na światło dzienne. Piękna historia, prawda? No i szykuje się piękna płyta z Sun Ra Orchestry. Chyba fanom muzyki pojechanej nie trzeba rekomendować tego artysty. Przypomnę tylko, że to jest koncert z 13. Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu w 1986 roku. Na pewno wydawnictwo będzie wzbogacone o wszystkie materiały. Ponoć są zdjęcia, jest wszystko. No. Kawałek nosi tytuł, który już słyszymy pod spodem, Children of the Sun. To jest naprawdę poruszająca historia. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję Adrianowi i Mateuszowi za to, że pomogli mi stworzyć tą dzisiejszą audycję. No cóż, więcej dziś nie zmieścimy. Zapraszam za tydzień. Kolejne opowieści z Londynu, no i przede wszystkim wywiad z Gilesem. Dostaniemy, że tak powiem, prosto od Mesjasza informacje, co i jak, co w trawie piszczy w Londynie i jego opinie na ten temat. Bardzo się cieszę. No i cóż, teraz zostawiam Państwa z muzyką. Dziękuję za wszystkie komentarze z Torunia, Poznania, wszystko za wizyty na Instagramie, Facebooku, że tak powiem. Komunikujmy się, postaram się odpowiadać na wszystkie pytania, które Państwo zadają. Bartek, Krzysiek, Magda i tak dalej. Wszystko będziemy publikować i playlistę też już jutro, która dzisiaj była w audycji. Ja dziękuję Wam za to spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami. Jazz fajny jest. The sun shines on them, shines on everyone. Children, children of the sun, each and every one is a child of the sun. Each and every one is a child of the sun. The sun shines on everyone. It shines on the good. It shines on the bad. It shines on the righteous. It shines on the wicked and the evil. It shines on everyone. Because each and everyone is a child of the sun. Each and everyone, child of the sun. Children, children, children of the sun. Listen to me. Things ain't never gonna be like they used to be. Things ain't never gonna be like they used to be. A new horizon is on the way. A new horizon of a different kind of day. A splendid day. A beautiful day. A day never known before is on the way. A day never known before is on the way. Tomorrow is knocking at your door. Tomorrow is knocking at your door. A beautiful tomorrow. A splendid tomorrow. Children, children of the sun. Each and every one is a child of the sun. Each and every one, child of the sun. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.